चुपके से चोरी करो, चोरी में कितना मजा, फिर सीना जोरी करो, दुनिया से नजरे बचा, पकड़े अगर जो गए मोटी मिलेगी सजा, दुनिया से डर जो गए धड़कन की ढोलक बजा। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल, नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझा, नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल, नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझा। मस्ती चुरा और थोड़ी खुशियां चुरा, है गम का पहरा बड़ा, दुनिया में क्या है क्यों है गम है कैसा है, सोचो ना सपना सजा, सपने में पंख लगा उसको फलक में उड़ा, तू ही तो रब है रब है रब है रब है तेरा, कल की क्या फिकर है तुझको जी ले आज रे, दिल खुली किताब है जो चाहे बाच ले, टैंको साथ पहनड़ा तो कुछ भी नाच ले, गप्पा जिसका डांडिया तो जी ले आज रे, नच ले नच ले और फिर इजाजत बिना चोरी से दिल में बसा, मैं तो बहकने लगी जीने का आया मजा, पलकों में सपने सजे सांसों का साज बजा, नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल, नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझा, नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल, नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझा। हम पे आज रहे हैं प्यार का खुमार लेके तू भी नाच ले, नच ले है।